بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Je pense ki diyoruz ki bu konuda alimler arasında üç tane mezhep vardır. Birinci mezhep ne yapıyor? Yani yara bandını veyahut da kırığı veyahut da bezi sıkılmış olan kişi, çıkartamayan kişi, kırığı olmuş kişi abdest yerlerinde, yani olmuş olan kişi ne yapıyor? Abdest alıyor o kırık yerine veyahut da yara bandı olan yerine. Hiç şüphesiz ki ne yapıyor? Mesh yapıyor. Mesh yapıyor. Bu cumhur alimlerinin sözü. O konuya bin bez ve ne de İbn-i Üteymin ve lecine daime de gitmiştir. Ve lecine daime de gitmiştir. Hiç şüphesiz. Ve bu konuda neyi? İbn-i Ömer'in Beyhakî'deki kitabındaki neyi eseri vardır. İbn Ömer'in sözü vardır. Hiç şüphe ki İbn Ömer ne yapmıştır? Abdest alıp sonra o kolundaki beze ne yapmıştır? Tipse mesh yapmıştır. Mesh yapmıştır.